أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نيسنتي الله سبحانه وتعالى يوحنا مولم كنتني أنكم أمي الله سبحانه وتعالى di wax ni mom lañu jaamu ci deug amul kenn kuñu jaamu ci deug ku dul yalla subhanahu wa ta'ala waye di sédé na yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la waye ndawul yalla la yalla subhanahu wa ta'ala mom moko tan def ko mud ab yaronte dal ko yonni jox ko li nga xamne mom moy message yondi ko ci nit ak junne waye di len denk ragal yalla subhanahu wa ta'ala ndaxte ragal yalla subhanahu wa ta'ala moy denkane yalla subhanahu wa ta'ala ci gaayu jitu ñu ak gaayu mujjé ginaaw lolou di wax ni njub gi gëna jog ci njubi moy njubok yenenbi sallallahu alayhi wasallam mutasaraku ci xéed moy njub gi gëna jog waye di wax ni lepp lo xamne dañ ko sos ci diina bi daal waye bepp bida ñu xamne ak reer la bepp reer safara la jëme boromam yalla ñu yalla mussal ci lolou yalla ñu yalla mussal ci lo xamne dañ ko sos ci diine ginaaw lolou ñu wara commencer ay dars moy ay cours ay njangale yo xamanteni ni dafa aju ci walu tasqas muy walu aqida ak li nga xamne mom moy tawhid di wetal yalla subhanahu wa ta'ala jangale bi day teunku ku ubbe tay bi ci jangale bi day teunku ci ay koñ moy dinañ wax importance bi nga xamantene ni pass pass amna ko mi aqida ak tawhid après dañ leral lan moy tawhid dafa la nga jang dara ba ji dug war nga xam li ngay jang moy lan tawhid moy lan aqida moy lan pas pas moy lan nit ki lan la wara gëm ci yalla lan la wara gëm ci malaaka yi dan la wara gëm ci yonenti yi lan la wara gëm ci li nga xam dañ ko wara fas ci xol yoy yep dinañ ci ñew waye tay xamna dañuy jël pogn bu ñëk bi muy importance muy yitte bi nga xamantene ni pas pas ak tawhid amna ko ci julit bi ak lan mo tax ñu bind julit bi kon loolu mom lañuy jël ke ngeubestal muy introduction bo xamantene ni mom lañuy jël tay ci suñu walu tom ci tom bobu dañu jël ci suñu walu jangale dem tay kon pass pass bu wer muy introduction bi ñu ko jël ci ben parole bo xamanteni ni suñu nobul cheikh di borom xam xam bu reuy di kangam ci walu diine ak ci walu xam xam cheikh salif ozan mo ko defoon ay jamono di introduction bo xamanteni de yeral importance ak taxaway bi nga xamanteni ni pass pass amna ko ci diine ak amna ko ci li nga xamantene mom moy dundu julit bi cheikh bi leral ne pass passu tawhid muy julit bi wetal yalla subhanahu wa ta'ala ak ñu war fas ci xolam jeme ko ci yalla subhanahu wa ta'ala lolu mom moy ciosanul islam muy asasul islam muy ciosanul islam c'est à dire mu ñu wax ne immeuble bi ni ñu taxawal fondement bi nga xamne mom moko teye ba tax du daan pass pass non la mel ci l'islam pass pass bu baax sa julli du baax sa wor du baax lepp lo son mu do gis njariñ kon pass pass moy laytay din moy fondement l'islam te lepp lo xamne amul fondement du deugar kon li nga xamne mom moy walu pass pass taxaway bu tollu nonu la am ci l'islam mom moy fondement l'islam moy fondement diine moy li yalla ñëk diglé ci l'islam pass pass moy li ñëk yam même alcorane bo jangé fatiha ji dugg sourate baqara ndiglé bi yalla ñëk diglé ci alcorane tawhid la ak pass pass يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لول موي ديغلي مي جيك سي القران القران بو كومانسي فاتحه جيم سي سوف ديغلي بوب لا يالا جيك ديغلي سي القران لول داي واني ني باس باس اك توحيد موي دين موي دين ليب موتاخ الله كيب كو سا باس باس باخ غا دي سي توحيد ني نيكون سي توحيد بو لير ميم بو مانكي لا سي ينين sa mujuway moy aljanna ak tayy yalla subhanahu wa ta'ala cheikh bi wax mune wa bayyana subhanahu inma khalaqahum laha qala ta'ala wa ma khalaqtu aljanna wal insa illa liya'budun mune yalla subhanahu wa ta'ala dafa leral ci alquran ne bindul nit ak yune luddul lool tawhid luddul tawhid motax mu bindelen luddul wetal yalla subhanahu wa ta'ala motax mu bindelen dayal subhanahu wa ta'ala wax ci suratul سورة الذاريات وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون يا لنين لي بندو ما نت الجن بندو ما جن أو نت لدن يجامل لدن يجامل بوب لم يتك ما لدن يويت لي الله سبحانه وتعالى بس كبني واحد جامل يا الله سبحانه وتعالى ما يويت لك بين كابو قال أقلن سلل جامل كمية لي الله سبحانه وتعالى كسر كسر كسر بين كابو قال كنا كن يا لبندو الجن أو نت لدن يجامل kon buñ la laaje fuñ la ma di laaj lan motax yalla bind jinni ak nit lan motax ñew ci aduna bi ñu fay ñew ngir lan ngir jublu way bu maga maga maga mat ngir objectif bu reey tay moy lan moy jaamu yalla subhanahu wa ta'ala wetal ko bañ ka bokale ken yalla rek lañ wara def suñ xol mom rek lañ wara wetal yalla subhanahu wa ta'ala suratul baqara ñu moy premier ligle bu yalla subhanahu wa ta'ala wax ci alquran suratul baqara يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يالا ني نيني يالا في نين ييب لا يوخال مو خام جوليدا مو خام ييفال بينديف ييب لا يالا سبحانه وتعالى دي وخال موني جامو لين سين بوروم بيغا خامن موم مودين بينت واي سين بوروم بوبوغا خامنتي ني داي نيغا خامنتي نيوم ني لين جيتو موم سين بوروم بوبو لا ندون جام موني بوغين كو ديفي داي دي نين ام راغال يالا سبحانه وتعالى moyto tabbi ci li nga xamne mom moy mbugalam ci tawhid bobu non ak paspasu tawhid bobu non motax yalla subhanahu wa ta'ala yoni yonenti yep li ko commencé ci nur ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di 25 prophet li tax yalla yoni len mel moy leral tawhid bobu non ak paspas bobu non nga xamantene yonenti yep même paspas bobu lañu yore ci tawhid bobu non motax yalla subhanahu wa ta'ala wacc livre yi wacc ci yonenti tawhid bobu non motax muy livre yi mu wacc ci isa di inji ak lim wacc ci Musa di Tawrat ak lim wacc ci Nabi sallallahu alayhi wasallam di Al-Qur'an avant livre yi mu wacc won nga xamantene li amna yum ci leer ci Al-Qur'an amna yo xamantene leeraluko ak livre yi mu wacc ci Dawud muy Zabur ak livre ak suhuf yi mu wacc ci Musa livre yi mu wacc ci Musa wacc ko ci Ibrahim lol lepp li tax yalla wacc subhanahu wa ta'ala li tax mu wacc ko djublu way bi moy nak moy tawhid muy pass pass ak wetal yalla subhanahu wa ta'ala motax yalla yonenti yoyu mu yoni yep buñu wacce ba yalla subhanahu wa ta'ala jox len ñu nek ab yonenti lan lañu jëk wo seen xéet muy dañ len di woné len jaamu len yalla mom kessé bu len ko bokkal ak lenen motax yalla yonenti mu yoni yep liñu jëk wax seenu xéet moy len ya qawmi abdullah ma lakum min ilahin ghayr yeen sama xéet yeen sama ñoñ jaamu len yalla mom kessé bu len ko bokkal ak lenen amul kenn kuñu jaamu ci deug ko dul mom yalla subhanahu wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayr moy la ilaha illallah kun yalla yonenti mi yoni yep kum yalla yonenti mi yoni yep ci la ilaha illallah lañu wote len don wowe seen nit ci len don wowe seen xef kon lolu ci lañu don commencé seen wote moy wolen ci tawhid wetal yalla subhanahu wa ta'ala te ci lolu ci lañu don dox ci len tegon ñu jaaroon ci wowe seen nit ci lolu lañ jaaroon waye wote kat yi nga xamanteni ni ay reformateur de moy dañuy ñew ci defar nit ñi di len tek ci yoon siratul mustaqim ci borom xam xam yi nek ci xéet bi ñepp ci loolu lañu commencé moy tawhid lepp ci loolu lañu commencé mom moy tawhid moy wétal yalla subhanahu wa ta'ala dañ doon wo seen nit ci wétal yalla subhanahu wa ta'ala dañ doon leral seen nit ñeneen amu kenn ku ñu jaamu ci deug budul yalla subhanahu wa ta'ala dañ leen doon leeralal di leen jàngal li nga xam ne moom mooy tawxid kon tawxid lu am solo la tawxid lu am importance la nit jullit di xam ko bala moo génn àdduna ndaxte tawxid moom mooy ponk bi jiitu ci lislaam motax su baxul dara du bax tawhid bobu yeex moy shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah moy ponk bi jitu ci l'islam l'islam juromi ponkol waye ponk bu ci jitu nga xamne moy lay tayu l'islam bi fondement l'islam nga xamne bu baxul la ci top dara du bax mom moy tawhid moy la ilaha illallah motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith ne l'islam day mom moy nga sédene amuñu kuñu jaamu ci deug ko dul yalla subhanahu wa ta'ala waye sédene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaamu bi yalla la waye yaronte bi yalla la waye nga taxawal julli waye nga joxe asaka ci kep ku ko man waye nga wor weru ko waye nga aj makka ben yoon ci kep ku ko man yalla subhanahu wa ta'ala mu def ñaari sédé yi muy sédé ne mu kuñu jaamu ci deug ko dul yalla ak sédé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla la mom moy ponku l'islam bi jitu mom moy jalbenu ponku l'islam ita yaronte bi sallallahu alayhi wasallam importance bi tawhid am ak pass importance bim am ak yitte yu am mota yunus sallam tok ne 13 ans yunus sallam bi ko yalla joxe l'islam diko yalla subhanahu wa ta'ala joxe wacc ci mom l'islam wacc ko ci mom def ko mu yonenti ne ko wotel yunus sallam tok na fukki at ak ñet makka di wote kesse li nga xamne mom moy tawhid ak pass pass ko lu day wonen l'islam day wonen tawhid ak pass pass lu reey reey la ci l'islam mom la julit bi wara ñeek sax ko xam wala muy xam leneen yunus sallam tok na fukki at ak ñet wote wul ñew leen julli wote wul ñew leen joxe asaka wote wul ñew leen wo wote wul ñew leen aj mak lu doon wote yeen sama mu ñoon yeen sama nit jaamu leen yalla mom kesse bu leen ko bokale leneen mo xam nañu jaamu ay garab la nañu jaamu ay nit lañ wala ay waluy lañ comme ñom niñ koy jappé wala ay bamme lañu dem di leen sakko ñaan wala ñu sak ci sak li nga xamantene mom moy ndimbal ci ñom way yunus sallam fukki at ak ñet dafa tok di wo ngir suxat tawhid ak suxat pass pass wetal yalla mom kesse dañ ka bokale kesse fukki at ak ñet li tok diko suxat ci xolu sahaba yi diko suxat ci xolu julit ci jamono jojo kon lolu dalay wone li ëpp solo ci l'islam moy tawhid li ëpp solo ci l'islam mom moy pass pass kon julit bi warna ray bopam warna def de tout pour xam tawhid bobu non ak pass pass bobu non mom moy lan parce que lolu moy ak muccam ëlëk yowmal khiyam mu dajje ak yalla subhanahu wa ta'ala ak bu duggé bammel tawhid mo fay bammel xat gam xat dara lu la fa muccal saw sant dula fa muccel saw askan dula fa muccel fa nga bokkon dula fa muccel waye wetal go wetal yalla subhanahu wa ta'ala mom kesse mom mo la fay musal mom kesse mom may li nga xamantene ni mom mo lay musal ci jafé jafé yoyu non kon lolou day wone ne tawhid lu am importance tawhid lu am yitté la ci l'islam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fukki atak ñet fukki atak ñet wotewul len luddul tawhid ak pass pass ni ni jaamu yalla mom kesse dañ ka bokale ak leneen ñuy wo nit ñi jëme na leen ci wétal yalla moom kesse ak kennal yalla subhanahu wa ta'ala ak wétal ko bañ ka bokkale ak leneen bépp jaamu yalla bo xamantene ni yalla kesse moko jago war ñu ko jox keneen ñu jox yalla moom kesse wétalal ko ci jaamu yalla ka bañ ka bokkale ak keneen motax avant ñuy faratal julli di faratal wéru koor di faratal nak asaka di faratal dem makka di aji yunus sallam fukki at ak ñet tok na ko di suxat tawhid ci wo julini ngir ñu fédé ak wétal yalla mom kessé dañ ka bokalé ak leneen motax importance bobu nonu day woné rek yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba mu yonné sahaba bu tedd bobu nonu di ma'az ibn jabal yalla nako yalla gëreem importance bi tawhid am motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yonné sahaba bu tedd bobu nonu sahaba bu tedd di kangam ci sahaba yi muy Ma'az ibn Jabal yunus sallallahu alayhi wasallam da ko yoni yaman ngir lan mu jangale fofu tawhid ak leral ni li atay islam ak leral len lan moy deug deug islam yunus sallallahu alayhi wasallam mang ko yoni yaman bu yaman ñu ay julit ay chrétien ñoko dekkon ak ay juif ñu nekk ñu won dugg ko won ci islam mu yaman nga xamne mom moy jaziratul arab langue arabe saoudite yunus sallallahu alayhi wasallam bam fa yoni Ma'az daf ne ko ya Ma'az day yaangi dem ci nit ñoo xamantene ni day ahli kitab lañ moy les gens du livre moy ñi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala dafa waccu ci ñoom ay téré muy ñi ci jubli ahli kitab muy chrétien ak juif alcorane bo dégé ni ahli kitab moy wa téré moy ñi yalla subhanahu wa ta'ala waccu ci ñoom ay téré te moy chrétien ak juif muy nasara nasrani ak ñi xamne ñoy yahudi mu ne ko yow de yaangi dem ci nit ñoo xamantene ni waccu won nañ ci ñoom ay livre muy chrétien ak juif mune way bo agge yow Ma'az mune li na don lu ñeek la nga len di wo muy jeme ci l'islam na don shahadatu an la ilaha illallah da moy tawhid mune li jël ben la nga len di wo na nek seedele amul ku ñu jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala. Waaye ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi yàlla la, yàlla subhanahu wa taala moo ko set, kenn ko ci mbindee bi daal koy jox risaala, daal koy yónni def ko muy ab yonente. Waaye ginnaaw buñ demee ba gëm loolu ba nangul la loolu, nee na na nga leen jàngal, na nga leen xamal ne yàlla subhanahu wa taala farataal na ci ñoom juróomi julli ci bis bi ak ci guddi gi, muy juróomi julli yi nga xam ne moom la farataal ci lislaam. Mu ne buñ la nangulee loolu, nee na na nga leen xamal ne ne yàlla day farataal na ci ñoom ñu génn ab sarx boo xamante ne ni dañ koy jël ci ñu am xaalis ci ñoom dal koy jox ci ñu ñàkk ci ñoom tamay asaka. Kon loolu lay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénk Muaz bi ñu ko yónnee Yemen. La mu ko njëkk a dénk mooy la njëkk nga leen di woo na nga leen woo ci tawxid, la njëkk nga leen di woo na nga leen woo ci wetal yàlla subhanahu wa taala, la njëkk nga leen di woo na nga leen woo ci ne amul ku ñu jaamu ci dëgg ko dul yàlla subhanahu wa taala. Kon loolu day leeral li nga xam ne moom mooy l' importance ak yitte ak solo bi nga xamante ne ni mooy tawxid am na ko ak woote li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla moom kese dañ kaa boole ak leneen. loolu day wane day fësal yitte ak solo bi nga xam ne tawxid am na ko. day leeral ne nit ki lu mën di dëggal ci lislaam, lu mën di def ci lislaam te dëggalul li nga xam ne moom mooy tawxid, dëggalul li nga xam ne moom mooy pas-pas, jaamu yàlla moom kese dañ kaa bokkaale ak leneen, loolu amul benn njëriñ. kon sa lislaam du am njëriñ mukk, sa nekk ci bi sa nekk julli du am njëriñ mukk te lislaam lalu ko, te lislaam nekkul mooy li nga xamante ne moom mooy fondement. lépp jëf boo mu mën a def ak lu mu bëri bëri bëri te tabaxoo ko ci fondement ba te mooy tawxid, xamal ne amul solo, bu ngelaw ñëwee rek su ko uppee loola day mab. mu ngi mel ni nga tabax sa néeg boo xamante ne nii wala sa kër goo xamante ne ni amul fondement, su ngelaw ñëwee su ko uppee rek ca suuf la jëm, da koy mab. kon lislaam boo xamante ne nii fondi wuñ ko ci tawxid, fondi wuñ ko ci pas-pas, islaam boobu noonu amul njëriñ. jëf yooyu yëpp amul li nga xamante ne ni moom mooy njëriñ. moo tax ñi nga xamante ne ni ay borom xam-xam yi lislaam lañ, ay kàngami lislaam lañ, ay ñi nga xamante ne ni ay dëgg-dëgg yi borom xam-xam lañ, ak wootekat yi jëme ci yoonu yàlla subhanahu wa taala, ay réformateur lañ, ay defarkat lañ, woote ci tawxid jëme ci lislaam. li njëkkoon li ñu jàngale, li njëkkoon li ñu woote jëme ca ak lañ doon sonn mooy woote jëme ci pas-pas, woote jëme ci li nga xam ne moom mooy aqida. ndax bépp woote ak bépp woote boo gis ci kaw suuf borom di ko woote te la ko lal du tawxid, du pas-pasu tawxid, du wéetal yàlla subhanahu wa taala, xamal ne woote boobu noonu woote neen la, woote caaxaan la boo xamante ne lu sori woote yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. képp koo gis koo xamante ne woote ba mu nekk joxul yitte woote ci li nga xam ne moom mooy tawxid, joxul yitte woote jëmale ci li nga xam ne moom mooy pas-pas, xamal ne woote boobu noonu woote bu échec la, woote neen la, du woote boo xamante ne woote lislaam la. ndaxte ni ngi woote ci loo xamante ne amul fondement, ndaxte tawxid mooy fondement lislaam. kon képp kuy woote da ngay taxawal fondement bala dara di ca topp, da ngay taxawal fondement ba pare. ndaxte képp koo gis loolu nekk aw yoonam, moo xam kuréel yu bëri na ci di wootewoo di askanewul ci lislaam te joxuñu yitte li nga xam ne moom mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala ak pas-pasu lislaam, xamal ne ay yeneen jubluwaay moo dem yitteel waaye du woote jëmele ci li nga xam ne moom mooy lislaam bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon. kon li war mooy ñu jox yitte pas-pas boobu noonu te di ko jàngale, di ko xamal nit ñi, di ko jàngale ci école yi, di ko jàngale ci jàkka yi, di ko jàngale ci kër yi, di ko jàngale ci média yi, di ko jàngale ci réseaux sociaux yi, di ko jàngale ci bépp jumtukaay boo xamante ne nii mën nañ koo tas ba tawxid boobu noonu, wéetal yàlla boobu noonu daal di sax, daal di leer ci nit ñi, daal di leer ci jullit ñi, ñu xam ne loolu moo tax yàlla bind leen, xam ne loolu moo tax yàlla yónni yonente yi, xam ne tawxid boobu noonu moo tax yàlla wàcce livre yi. kon loolu day lu am solo la, loo xamante ne nit ñëpp ku ko war nañ cee taxaw daal koy leeral, waaye nit ñëpp war nañ cee taxaw daal koy sàkkoo xam, daal koy gëstu ngir xam lan mooy tawxid boobu noonu yàlla subhanahu wa taala farataal ci julit yëpp, ñu daal koy jàng daal koy xam. parce que nekkul jubluwaay bi rek julit bi mooy mu jaamu yàlla góor góorlu ci ay jaamu yàllaam ak ay jëfam te xamul tawxid, amul njëriñ. bala ngaa góor góorlu ci sa jaamu yàlla da ngay xam fondement li tax yàlla bind la, mooy lan tawxid, yalla subhanahu wa ta'ala tax mu bind moy nga jaamu ko dal koy wetal dañ ka bokale mom kess nga selal jaamu yalla ke bañ ca bolé keneen mu xam malaaka la mo xam nit la mo xam yenente la mo xam jinna la yalla rek mom ngay jaglel li nga xamantene mom moy jaamu yalla ak lepp lo xamantene ni day yak li nga xamantene mom moy pass pass dakoy gakkal dakoy fecc dakoy mab nga dal koy moytu te li gëna reey ci li nga xamantene mom moy mab pass pass bi gëna reey ci li nga xamantene mom moy yak pass pass dal koy fecc moy bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu ci yalla mussel motax yalla subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran na wax wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يالا دي واخك يونتبي صلى الله عليه وسلم دي گنتي ملير دي كيم گنا بگ دي كي گنا ماگتي لي يالا بين يالا نانكو ياو يونتبي داي نيكو وحينا وحينا لا جوخنا لا وحي اك سي نيغا خنا نيو لا جيتو تي اي يونت نيكو بيس بو بوكالي يالا سبحانه وتعالى بن بوكالي يالا لا يحبطن عملك سي جيب ييب دينا ماب دينا ياب da di nga bok ci ñi perte comme que yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lay wax li waxantuma la ak keneen muhammad bi nga xamne mom moy imamul hunafa kep ku wetal yalla subhanahu wa ta'ala yaronte sallallahu alayhi wasallam moy sa imam kep ko xamantene ni ya julli yaronte sallallahu alayhi wasallam mom moy sa imam moy suñu royu kay moy ñu xamal l'islam moy ñu andil alquran moy ñu leral li mom moy diin yalla ne ko so bokale ben bokale sa jëf dina ko mab sa jëf da nga bok ci ñi perte waxantuma la ko xamantene ni agul ci daraja bobu non kon ku neewul yunus sallallahu alayhi wasallam mo wara gëna joxit li nga xam moy tawhid ku neekul yunus sallallahu alayhi wasallam mo gëna wara moy ci tabbi ci li nga xam mom moy bokale yalla ak shirk ku neekul yunus sallallahu alayhi wasallam mo wara gëna jang wara gëna gessu li nga xam mom moy mabul islam ak yi nga xamantene ni day fecc l'islam ak yi nga xamantene ni day fecc day toj li nga xamantene ni mom moy l'islam da ba ca gëna re moy bokale yalla subhanahu wa ta'ala li ñu wara xam tamit moy pass pass bobu nonu dafa am ay li nga xamantene mom moy ay pont dafa am ay pilier comme niñ koy waxe ci français ay pilier la am moy 6 pilier la am moy ay pont yo xamna juroom benn la yoyu mom moy ciosanal li nga xamantene mom moy pass pass bobu non aqida bobu non juroom benn yoyu moy ciosan bi lepp lo xamantene ni delu na ci rek ci la soxti ko waye juroom benn yoyu moy ciosan bi mom moy fondement li nga xamantene mom moy pass pass yan moy juroom benn fondement yoyu non suñ ko don leral yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leral na ko li nga xamne mom moy jamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day neena pass pass muy gem yalla subhanahu wa ta'ala neena ci rom benal neena muy gem yalla subhanahu wa ta'ala gem malaakai gem livre yalla wacc ci yaronte yi waye ni gem yaronte yi ni gem bisu penc waye ni gem dogal yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala da koy dogal ci jamami mo xam dogal bobu dogal bu neex la wala dogal bobu dogal bu nakari la li nga xamantene mo li gëna reuy ak neex mom moy ñëk yaq pass pass bobu non mo koy ñëk mabbu ñëk ko fecc mom moy li nga xamne mom moy bokale yalla subhanahu wa ta'ala bokale yalla soko don laaj ci lan moy bokale yalla subhanahu wa ta'ala bokale yalla li la moy nga bokale lo xamantene ni jago yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek moko jago nga bokale ko ak keneen ci lepp lo xamantene ni jago yalla subhanahu wa ta'ala mo xam jaamu yalla la bo xamanteni ni ci ay wax la wala ci ay jëf la wala lo xamanteni ni ci fas fas la ci walu xol lepp lo xamanteni ni yalla moko jago lu jël ko jox ko keneen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala bokale nga yalla subhanahu wa ta'ala kon bokale yalla mom moy lolu parce que bokale yalla jaamu yalla bu mu dugg da koy mab da koy yaq da koy neenal bu fekke bokale yalla bobu non bokale yalla bu mag la bu gene nit ci l'islam da koy mab da koy neenal wala bu fekke bokale bu ndaw la jaamu yalla bokk nga xamne dafa ci bokale yalla bu ndaw ko mu gissal yi def ay mbir ndax nit ñi kesse def ay mbir ndax nit ñi giss ko bokale yalla bu mag bi nga xamne ni nit ki bu ko defee bu ci tabbe l'islam am day fecce ku day genn ci loolu da koy genn ci l'islam moy bepp jaamu yalla bo xamanteni jox nañ ko keneen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala mo xam jaamu yalla bu mu man di doon ci façon jaamu yalla yu bari muy ñaan su julit bi muy ñaan yalla kess la wara ñaan bo demee di ñaan ko xamantene bammel ku deela ko xamantene dañ ko wara ñaanal yow nga dem diko ñaan diko gis say soxla tabbi li ci shirk parce que koku waro ko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala rek lañ wara ñaan waro ñaan yonent bi waro ñaan wali waro ñaan malaak waro ñaan jinn waro ñaan garab yalla kess bo amee soxla mom nga wara tal say loxo dal fi gis li nga xamne mom moy sa soxla wuro ñaan keneen ak ku man di doon ak daraaje bu man di am ci yalla subhanahu wa ta'ala wuro ko ñaan parce que lan ñaan jaamu yalla bo xamanteni yalla rek moko jago amul kenn ko xamanteni ni walañ la ko jagleel tudul yalla subhanahu wa ta'ala wala rend ngay rendel dara diko rendil waliyu wala nga koy rendel ay bammel wala nga koy rendel jinne yi comme ñi nga xamanteni dañuy dem ci jibarkat yi ñu len di jox ay cettal na la rendel xar yi rendel xar mu ñuul wala rendel nak mu ñuul rendel ginar gu mel nang rendi yoy non ay jinne lañ koy rendel kep ku ko def tabbi nga ci shirk tabbi nga ci bokale yalla subhanahu wa ta'ala parce que ya ngi rendel yi nga xamanteni ni mom moy ay jinne ya ngi rendel lo xamanteni ni du yalla subhanahu wa ta'ala te yalla rek lañ wara rendel te rendi jamu yalla subhanahu wa ta'ala wala ngay def li nga xamanteni mom moy nezer buñ ko waxe moy ngay dem di nezeral li nga xamanteni ni mom moy ay keneen la ko dul yalla subhanahu wa ta'ala nan wali yu nangam de nezerna suma yalla gene ci lima nek ni dina dem ci xabro dal koy rendil li nga xamanteni mom moy aw nak motax nezer jamu yalla la bo xamanteni ni ken warul nezeral ko dul yalla subhanahu wa ta'ala nezer moy nga nan gané man nek ci comme par exemple nga ni ci ay jafé yi de suma ci genné dina def nangam comme sa nga ne yalla de jafé yi ma nek suma ci genné dina ko woral wéru lëm lol jamu yalla bo xamanteni amul kenn kuñ ko wara defal ko dul yalla soko jëlé chance bi dum jox ko keneen ko dul yalla subhanahu wa ta'ala tabbi ci bokal yalla woru ño toroxlul akuk top go xamanteni ni da ngay toroxlul nit toroxlul go xamanteni ni yalla kesse moko jago toroxlul go xamanteni toroxlul jaamu yalla go xamanteni yalla kesse moko jago woro ko def nit comme ñen ñi nit ñi def amna dañu jël nit yu bu ko martabam yalla di tiit wala bëgg ko bëgg go xamanteni ak diko toroxlul go xamanteni yalla rek moko jago nga jox ko nit lolu day dugg ci li nga xamne mom moy bokal yalla subhanahu wa ta'ala bokal yalla bi gëna reuy moy bëgg li nga xamanteni dañ koy bëgg ñeeku yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga bëgg yalla subhanahu wa ta'ala bo demé ba bëgg ko nit tab nga ci bokal yalla subhanahu wa ta'ala ak yeneen yidul yoyu ci nga xamanteni day dugg ci façon jaamu yalla yi nga xamanteni yu bari la kon bepp jaamu yalla bo xamanteni def lañ ko keneen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala jappal ne lool bokal yalla même lolu boko defal won ay yoon wala nga defal ko ay malaak bokal yalla subhanahu wa ta'ala nakte bokal yalla subhanahu wa ta'ala munul and jeuf jo xamanteni ni islam da koy reconnaître jeuf ci bax ci islam bokal yalla jeuf jum dug xamal na yaq na nekatul li nga xamanteni ni mom moy jeuf jo xamanteni islam da koy accepter jappé ko li nga xamanteni mom moy jaamu yalla la bo xamanteni ni bu correct la kon bokal yalla bepp jaamu yalla bu dug da koy neenal da koy yaq dukoy yaq du and ak jëf dan ak jamu yalla bo xamanteni ni bu ciup lay doon bu teggu ci li nga xamanteni ni mom moy diine lay doon kon ki nga xamanteni dafa bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla duko nangul benn jëf su taxawon gudd gi yépp ak becc gi yépp diko jamu yalla subhanahu wa ta'ala diko julli ak wor bu tabbe ci shirk yalla subhanahu wa ta'ala duko nangul parce que dafa jël jamu yalla dal koy jaxassé ak li nga xamanteni ni mom moy shirk motax yalla subhanahu wa ta'ala wax ci alquran alladheena aamanu ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم يلا سبحانه وتعالى مني دي جونجو فينا غاي ييغا خامتاني دانيو گم يالا سبحانه وتعالى غاي ييغا خامتاني دانيو ويتال يالا سبحانه وتعالى سين جامو يالا جاخاسي نينكو اي ليغا خامتاني موم موي شرك موم موي بوكال يالا سبحانه وتعالى كون سو دون تاخو گودي ييپ ديكو نافير ديكو جولي ديكو وور با پاري جاخاسي كو اك بوكال يالا سبحانه وتعالى خامنا سا جيف جوجو امول نجاري xamal sa jëf joju ak cion nga ci jëlé waye do ci am fayu yalla te bo dé ci sekk bobu non ëlëk yalla subhanahu wa ta'ala jahannama moy doon sa fay mo ra yalla subhanahu wa ta'ala di wax né alladheena aamanu wa lam yalbisu iimanahum bi dhulm gaay nga xam dañu gëm yalla subhanahu wa ta'ala fas li nga xam né moy tawhid te jaxaté wuñ ko ak bokalé yalla subhanahu wa ta'ala néna gaay yoyu day ëlëk néna gaay yoyu nga xam né ñu gëm yalla lan dé ci tawhid ëlëk yalla subhanahu wa ta'ala moy ñu sécuriser yalla subhanahu wa ta'ala mo len di fay mo len di jamal mo len di fay aljanna waye ñewñu kat gaayu jup lañ ñu nekkon ci ndibum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak siratul mustaqim ñu ñew ci li nga xamanteni mom moy bokale yalla bu ndaw muy ashirk al aswar ni bokale yalla bu ndaw nga xamanteni ni neewna nit ki mu ci mucc ñu upp ci nit ñi dañ ci tab nit ki yalla man ko musal mu baña tabbi ci bokale yalla bu mak waye yalla man ko na taw mu tabbi ci nga xamne moy bokale yalla bu ndaw ndax ñu bari duñ xam lan moy bokalé yalla bu ndaw ñu bari tamit dañuy japp né du bokalé té ñu bari ci nit ñi dañ ci tabbi motax julit bi daf ko wara moytu fek bopam ba bañ ci tabbi mo moy bokalé yépp mo xam bu magla wala bu ndaw la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu ci ben hadith bu wéré wé né ash-shirk fi hadhihi al-umma akhfa min dabib an-namla min dabib namlati as-sawda ala sufatin sawda fi dhulmati al-layl yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu ci ben hadith né ni bokalé yalla ci sama xéet bi mo gëna neub c'est-à-dire mo gëna neub comme niñ koy waxé sangléñ bu ñuul wala sangléñ wala xorondong muy yoy nonu dina ci Allah bi sangléñ lañ ko mëna tuddé wala xorondong yoy nga xamni ñuul la nga xamni bu ñuul bu ndaw bu ñuul kuku la ci guddi gu ñuul kuku gu lëndam dem ci sallallahu alayhi wasallam néna bo doon jël shirk néna mo gëna neub lool man xamni shirk ay man na tab ci xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te ñu bari duñ xamné ñu ngi ci shirk kon shirkul asghar ñu bari ci jaamu yalla dañ ci tabbi te duñ ko yek te bokku nañ ci li gëna reuy ci bokale yalla yu ndaw moy ngistal di def ay mbir te yalla subhanahu wa ta'ala rek taxul waye dañuy bëgg nit ñi gis la bëgg nit ñi dalay tag ay bëgg nit ñi xam na yow ñi nga mel waye te yalla subhanahu wa ta'ala taxul motax yeen ci sallam yalla ci yalla mu sallam yeen ci sallam doon wax ci ben hadith ni akhwafu ma aqafu alaykum ashirkul asghar entu sallam fi ñu doon waxal fi moy sahaba yi nga xamne ñoo gëna taxaw ci tawhid mu ne lima gëna ragal ci yeen moy li nga xamne mom moy bokale bu ndaw entu sallam biñ ko laaje lan moy bokale bu ndaw mu ne moy ngistal kon julit bi dafa wara raxas xolam raxas ay jëfëm ba du am ngistal lepp lu mi def yalla rek ay jëfëm ay jaamu yalla su ko mëne neub nit ni sax mo gën su may teju di jaamu yalla ba nit ñi duñ ko gis mom mo gën ndax te ngistal day fekk li nga xamne momay jëf yoy non da koy mab te ngistal buñ ko doon joxe exemple misal moy la moy comme nit ki di julli jakarlo ak ay nit di rafetal ay julle ngir bëgg nit ñi ñu jakarlo ñu koy xol ni ah ci keur ma sonna ni mi julle baxna ni mi julle rafetna fonk la jull lolu moy ngistal yaani julli ngir nit ñi julle ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala ki nga xamantene day saraxé bala mo saraxé rek ngir gis nit ñi genn ci kosam joxe ngir lan nit ñi daldi wax ne ki machallah mom day saraxé ki mom machallah day ci lu neex yalla rek la nek fokk fekk mi ngi saraxé fokk fekk mi ngi genn xaaliss diko jox koku mi ngi genn di saraxé way yalla taxul mi ay nit ñi pour nit ñi taggu ak nit ñi dal koy bak mom motax mi def lool non ngir lan fum tollu nit ñi di tuddu turam ngir diko tag kon julit bi day moytu lool julit bi lu mi def na xamné payu yalla rek mom ma am solo payu nit ñi amu solo taggu yi leen nit ñi tag amu solo way lepp loy def na ñeel yalla subhanahu wa ta'ala lepp loy def selalal say jëf ci jëmmi yalla kiss rek tax ak nga tek ko ci liko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam leral kon li gëna reuy li gëna mag ci li yaq tawhid li gëna reuy ci li nga xamne mom moy fecc ci tawhid mom moy shirk mo xam shirk akbar law la shirk asghar moy bokale yalla bu mag wala bu ndaw yoy moy li nga xamne moy fecc li nga xamne mom moy tawhid ta makoy mab kon jaamu yalla li ëpp likoy yaq ak li ëpp likoy neenal mom moy li nga xamanteni mom moy chef